za każde wydane 500 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Szczegóły w regulaminie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na nasz serwis. Po Warmii i Mazurach lockdown od dziś także na Pomorzu. Szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna, zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia. Przyznano najważniejsze nagrody francuskiego kina, Cezary. Restrykcje mają wyhamować trzecią falę pandemii. Od dziś lockdown na Pomorzu. W całym województwie obowiązują takie same obostrzenia, jakie rząd wprowadził na Warmii i Mazurach. Zamknięte są placówki kulturalne, kina, teatry, muzea, a także hotele. Ograniczona została działalność galerii handlowych. Uczniowie od poniedziałku będą uczyć się hybrydowo. Do Polski dotarła dostawa 146 tysięcy dawek szczepionek AstraZeneca. W przyszłym tygodniu będą rozłożone do punktów szczepień, mówi prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmier. W tym tygodniu spodziewaliśmy się też dostawy Moderny, natomiast ona ostatecznie zostanie zrealizowana w przyszłym tygodniu. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że szczepionka brytyjsko-szwedzkiego koncernu jest bezpieczna. Podkreśla, że nie ma powodów, by wstrzymywać jej podawanie. To reakcja na wcześniejszą decyzję kilku krajów, które wstrzymały szczepienia AstraZeneca po informacjach o zakrzepach krwi u pacjentów. Do tej pory w Polsce wykonano już prawie 4 400 000 szczepień. Dwie dawki otrzymało ponad 1,5 miliona osób. Oddział kardiologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej od dziś działa jako covidowy. Pacjenci z problemami krążenia odsyłani są do innych placówek. Dla chorych na COVID-19 przeznaczono 79 miejsc. Szpital ma także 13 respiratorów. W tej chwili wszystkie urządzenia są zajęte. Najważniejsze nagrody francuskiego kina Cezary rozdane. Boże Ciało Jana Komasy nominowane w kategorii film zagraniczny bez nagrody. Za najlepszy film roku francuska akademia uznała Adieu le Con Alberta Dupontela. Podczas paryskiej ceremonii artyści krytykowali politykę rządu wobec świata kultury w pandemii. Film Adieu les cons zdominował tegoroczną ceremonię Cezarów, zdobywając 7 statuetek. Obraz francuskiego reżysera Alberta Dupontela został wyróżniony m.in. za najlepszy film, scenariusz, reżyserię, zdjęcia i scenografię. Główną postacią filmu jest fryzjerka, która dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Kobieta postanawia, że przed śmiercią odnajdzie dziecko, które urodziła jako nastolatka i oddała do adopcji. Akademia Cezarów wyróżniła także aktorów Loch Calamy i Samiego Boagile za najlepsze role pierwszoplanowe. W kategorii najlepszy film zagraniczny polski obraz Boże Ciało Jana Komasy przegrał z duńską produkcją Drang w reżyserii Tomasa Winterberga. W swoich przemówieniach francuscy artyści zarzucili rządowi brak perspektyw w sprawie otwarcia kin i niewystarczające wsparcie dla branży kultury dotkniętej przez pandemię koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Popularność brytyjskiego księcia Harry'ego i księżnej Meghan spadła po głośnym wywiadzie telewizyjnym do najniższego poziomu w historii, wynika z najnowszego sondażu na Wyspach. Według badania YouGov pozytywną opinię o Harrym ma 45% Brytyjczyków, złą 48%. To oznacza, że po raz pierwszy w jego przypadku liczba ocen negatywnych jest wyższa od pozytywnych. Spadły także notowania Meghan, dobrze ocenia ją 31%, źle 58%. Telewizyjny wywiad nie odbił się negatywnie na ocenie rodziny królewskiej Elżbiety II, czy jej wnuka księcia Williama i jego żony księżnej Kate. Dobre zdanie o monarchini ma 80% pytanych, złe zaledwie 14%. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Czas na święto siatkówki w Krakowie. To w stolicy Małopolski zostanie rozegrany turniej finałowy Pucharu Polski. Na dzisiaj zaplanowano półfinały. W pierwszym z nich zagra główny faworyt do zwycięstwa. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która zmierzy się z Aluronem Wartą Zawiercie. Pewny siebie i drużyny jest atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. Pierwsze trofeum do wzięcia. Jesteśmy skoncentrowani w 100% na Pucharze Polski. To jest nasz cel. Gramy z bardzo wymagającym rywalem, drużyną z Zawiercia. Także musimy wyjść na to spotkanie w 100% skoncentrowani i walczyć od pierwszej piłki, żeby awansować do finału. Początek tego spotkania o 14.45. W drugim półfinale o 17.30 Trefl Gdańsk zagra z Jastrzębskim Węglem. Finał jutro. Dziś też ciąg dalszy 21. kolejki Ekstraklasy. Na pierwsze danie o 15.00 Wisła Płock zagra z Rakowem Częstochowa. O 17.30 Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Kraków, a o 20.00 Legia Warszawa z Wartą Poznań. O medal Mistrzostw Europy w windsurfingowej klasie RSX powalczy Zofia Klepacka. Przed decydującym wyścigiem zajmuje drugie miejsce z minimalną stratą do liderki z Francji. U panów popłyną Radosław Furmański i Piotr Myszka, którzy zajmują odpowiednio czwarte i piąte miejsce. O tych i o innych wydarzeniach poinformuje w kolejnych serwisach Dariusz Urbanowicz. Najbliższy sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W całym kraju chmury, ale też większe przejaśnienia, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 5 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum i nad morzem, do 11 na Śląsku i w Małopolsce. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy A21s, poczwórny aparat w promocji za 560 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? By oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Marek Moc w MediaMarkt. W parze taniej. Teraz kupując 2 produkty marki Beko, otrzymasz 20% rabatu na drugi, tańszy produkt. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. A wraz ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, Grzegorz Adamczyk, Paweł Turski. Dzień dobry, mówię państwu w imieniu całego zespołu. A nasi goście to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Minister Krzysztof Szczerski, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam. Czy europejska? Dzień dobry, nie państwu. Wiem, czy pan jest obywatelska, czy europejska? Europejska, a w Polsce obywatelska, a aha, w ogóle to jesteśmy, Platforma Obywatelska. To jesteśmy w Polsce, czyli... Jestem członkiem Platformy. Dobrze, jesteśmy w Polsce, to znaczy, że będzie pan Koalicją Obywatelską i Platformą przede wszystkim. No i poseł Piotr Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, Radosław. Boże, co ja z tym Piotrem? To wszystko przez marszałka Zgorzelskiego. Marszałek Zgorzelski. Tak, to marszałek rządzi po prostu. Naprawdę, przepraszam. Mogę zaraz włączyć wiertarkę. Koniecznie, byle na drugim planie, nie na pierwszym. Proszę panów, realizuje się, czy też materializuje, jak to mówił minister zdrowia, czarny scenariusz pandemii. Czy w tej sytuacji wprowadzenie coraz większej liczby regionalnych, tak zwanych małych lockdownów, to jest właściwy kierunek? Czy potrzebne byłyby jakieś inne działania? Piotr Zgorzelski. Moim zdaniem to wcale nie jest mały lockdown, bo trzeba z zarządzaniem tym kryzysem zejść jeszcze niżej. Mówimy to od samego początku, że osią zarządzania pandemią powinny być powiaty i towarzyszące mu służby oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. Tylko w ten sposób, koordynując zarządzanie tym kryzysem, jesteśmy w stanie nad nim panować. Nie można uznać za skuteczne zamknięcie całego Mazowsza, które tak naprawdę jest większe od Słowacji, i w subregionie radomskim zupełnie inne są współczynniki i dane niż chociażby w subregionie siedleckim, płockim czy jeszcze ostrołęckim. Więc to, o czym mówimy od początku, uwolnienie gospodarki, bo pandemia towarzyszyć nam będzie jeszcze przez długie, być może lata, nauczyć się z nią żyć, otwierać gospodarkę, wszystkie branże w reżimie sanitarnym, przestrzegać obostrzeń i tych wszystkich nakazów, które powodują, że pandemia się nie rozprzestrzenia, ale nie stosować bezmyślnie lockdownów na podstawie wzrostu zachorowań, bo jak można uzasadnić zamknięcie Mazowsza, w którym wzrost zachorowań jest na poziomie 40 kilku procent, a Lubuskie ma 50 parę i nie jest zamknięte. Nie ma tu żadnej logiki, to wszystko ale jest... Ale Lubuskie będzie zamknięte. Będzie razem z Mazowszem. No to nie jest to najlepsza wiadomość, dlatego że jeszcze raz mówię, nie można wyłączać całych regionów, trzeba zejść do zarządzania powiatowego. To jest podstawowa zasada, jaką powinniśmy się kierować. Ja wiem, jaka jest tego przyczyna. Przyczyna jest prosta, brak zaufania do polskich samorządów. A ja chcę powiedzieć, że... Ale były też zamknięcia na poziomie powiatu. Grodzisk się zamknął na przykład wcześniej niż Mazowsze się zamknie. I to była dobra strategia. Ja nie jestem osobą, która w czambuł potępia wszystko. Potrafię zauważyć, że pewne rzeczy się robi dobrze. I to była dobra strategia. Tam wiedzą najlepiej, tam mają najlepiej przebadaną populację i w ten sposób powinno się tą sprawą zarządzać. Krzysztof Szczerski, jak pan to widzi? Rzeczywiście trzecia fala dotyka całą Europę. Widzimy na południu od nas, Węgrzy się zamknęli całkiem, Słowacja, Czechy zamykają się w całości, Włochy w najbliższym czasie, więc rzeczywiście jest ten przyrost spodziewany zresztą przez epidemiologów. Ja myślę, że z punktu widzenia służb państwowych dwie rzeczy są najważniejsze i dwa są wskaźniki, o których będziemy oceniać jakość naszej reakcji na pandemię, która, jak powiedziałem, jest powszechnym problemem. Po pierwsze, czy wszyscy pacjenci będą mieli szansę na pomoc medyczną. I dzięki temu, że mamy szpitale tymczasowe, że przygotowaliśmy się na ten gwałtowny dzisiaj, ostatni, mam nadzieję, wielki wzrost zachorowań. Póki co nie mamy takiej sytuacji, kiedy musimy odmawiać pacjentom opieki, dlatego że nie ma po prostu dla nich miejsc. Póki co dzięki właśnie tym przygotowaniom do trzeciej fali nie mamy sytuacji, w której Polacy czują się zagrożeni samym faktem zachorowania na COVID, dlatego że nie mają gwarancji, że ktoś się nimi zajmie. To jest jedna rzecz bardzo ważna. A druga, że udało nam się póki co nie uzyskać, czy ominąć te dramatyczne skutki ekonomiczne, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezrobocie pandemii. Widzimy, co dzieje się w Europie, szaleje bezrobocie, szaleje kryzys gospodarczy. Polacy mają też ten komfort dzisiaj, że nie mają poczucia zagrożenia swojego miejsca pracy w związku z pandemią. Póki co ten efekt... No niektórzy już pracę stracili, panie ministrze, niestety. Chodzi o upadające małe zakłady gastronomiczne na przykład. Oczywiście i każdy, kto stracił miejsce pracy, to jest oczywiście ogromna sytuacja, która jest niepokojąca, ale jak mówię w skali statystycznej, na tle Europy, przy tej ogromnej, gigantycznej pomocy państwa, mamy sytuację takiej, w której dzisiaj masowo, mamy na masową skalę bezrobocie, które w Polsce by szalało znowu. Więc mamy dwóch tych dodatkowych plag związanych z pandemią, które mają miejsce dzisiaj w Europie. Z jednej strony jest pandemia, mamy plagę bezrobocia, mamy plagę... Dobrze, pytałam o te działania, czy lockdown ogólnopolski, czy regionalny, czy powiatowy, i skoncentrujmy się na tym. Andrzej Halicki. Ja zgadzam się z diagnozą marszałka Zgorzelskiego i to w pełni. Ja przypomnę, że nie mamy tylko trzeciej fali, tylko bardzo specyficzną obawę, która dotyczy mutacji wirusa. To tego boimy się najbardziej i przypominam, że alarmowaliśmy, kiedy mieliśmy cały okres świąteczny, by na przykład testować wszystkich przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii bądź z krajów zachodnich. Nie wykonaliśmy żadnych testów w tej kwestii, właśnie żeby ograniczyć falę zachorowań. Dziś mamy konsekwencje tego chaotycznego zarządzania i jak słyszę ministra Szczerskiego, który mówi o tej pewności dla leczenia profesjonalnego tych, których niestety wirus dopadnie, to ja chcę powiedzieć, że najlepszym przykładem tego chaosu jest Radom. Jeżeli specjalistyczny szpital ogranicza się w jego działalności ministerialnymi decyzjami, notabene uważam, że nielegalnymi w ogóle w tym wypadku, bo to jest jednostka samorządowa, zmienia się dyrektora, a powierza się to leczenie totalizatorowi sportowemu, to przepraszam, to jest symboliczne. No chyba nie leczenie, to wygląda jak organizację łóżek, a nie leczenie. No panie, chyba chodziło o organizację szpitala, o łóżka, o sprzęt, a nie o leczenie. O organizację szpitala, ale szpital dobrze zorganizowany to taki, który daje pewność wyleczenia, a nie taki, który będzie w rękach osób, które nie mają z tym nic wspólnego i naprawdę proszę nie brnąć w tę stronę, mówię tu do rządzących. To jest chaotyczne zarządzanie, które też polega na zamykaniu całych wielkich regionów, i to jeszcze branż, które w ogóle nie musi dotykać pandemia. No przecież hotelarstwo na całym zachodzie, hotele funkcjonują, bo jest to bardzo dobre miejsce do odbycia kwarantanny przymusowej. Nie z rodziną, a na przykład w pokoju, albo w ogóle w warunkach odizolowanych. Gastronomia. Proszę zauważyć, że to są bardzo często firmy rodzinne. Część z nich to są ozdrowieni. Czyli pan by to wszystko pootwierał. Albo osoby starsze, które są żywicielami, które mogą być żywicielami rodziny. Czy musimy ich wszystkich zamykać w domach tylko dlatego, że mamy wielką potrzebę pokazania siły? No przecież na tym polega problem, że to zarządzanie jest tylko centralistyczne i propagandowe, a nie funkcjonalne w sensie rzeczywistym. Teraz poseł Radosław Fogiel. Mogę się zgodzić częściowo z panem marszałkiem Zgorzelskim w tym sensie, że oczywiście zarządzanie na poziomie powiatów jest pewną możliwością i my ją cały czas analizujemy. Tylko dzisiaj, kiedy nie ma zasadniczych różnic w stosunku powiat do powiatu w regionach, nie ma, bezcelowe byłoby wprowadzanie różnic na poziomie i ewentualnie dodatkowych obostrzeń na poziomie powiatów. Ale jeżeli to będzie bardziej funkcjonalne, to oczywiście, że to wprowadzimy, bo tu nikt nienawiścią do powiatów nie dyszy. No i to jest tylko i wyłącznie kwestia oceny tego, co będzie bardziej użyteczne i dostosowania się do aktualnej sytuacji. Dzisiaj ten najbardziej racjonalny podział to podział wojewódzki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja może wyjaśnię naszym słuchaczom, bo oni nie mają... Chce pan powiedzieć o Radomiu, tak? Nasi słuchacze nie mają obowiązku wiedzieć, jak wygląda sytuacja w Radomiu, no ale pan poseł Halicki akurat ma pecha. No właśnie, to jak wygląda? Proszę moje miasto rodzinne, miasto, z którego pochodzę, miasto, które reprezentuję w Sejmie. Brałem udział w ostatniej Radzie Miejskiej poświęconej tematowi szpitala i po prostu pan poseł Halicki manipuluje i przeinacza to fakty. To proszę powiedzieć, jak jest. Pierwsza sprawa jest taka, szpital, o którym pan poseł mówi, był szpitalem w pełni covidowym. W Radomiu jest jeszcze drugi szpital zarządzany przez województwo, przez marszałka, czyli de facto przez Platformę Obywatelską i PSL, bo taka koalicja funkcjonuje w Sejmiku Mazowieckim. Ponieważ ten szpital się nie wyrabiał, ludzie na SOR-ze czekali po 70 godzin na przyjęcie, decyzją wojewody szpital miejski przeszedł w tryb hybrydowy, żeby rozładować te kolejki w szpitalu marszałkowskim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że w Radomiu już w grudniu była podjęta decyzja wojewody, że W Radomiu ma powstać szpital tymczasowy, finansowany, wyłącznie finansowany przez totalizator sportowy. To też jest manipulacja, że próbował pan poseł sugerować, ja że już to wyjaśniłam, panie pośle, troszkę szybciej, bo się pogrążymy w tym, zostaniemy w tym Radomiu już do końca audycji. Zapraszam serdecznie. I od grudnia... Samolotem. Od grudnia z uwagi na, no niestety, najwyraźniej brak dobrej woli ze strony władz miasta, co odbijało się również na decyzjach władz szpitala, ten szpital nie mógł powstać. Jeszcze kilka dni temu prezydent miasta zapewniał, że on powstanie do połowy marca. No 10 marca nie było na to szans. W związku z tym wojewoda podjął i minister zdrowia podjęli decyzję o wprowadzeniu zarządcy komisarycznego do szpitala. I tu nie ma żadnej polityki. Jest istotne tylko to, żeby zapewnić mieszkańcom regionu bezpieczeństwo zdrowotne. I trzecia sprawa dotycząca obostrzeń. Pan poseł Halicki dziwi się, że je wprowadzamy i twierdzi, że gdzie indziej jest dużo lepiej. No, ja bym chciał zauważyć, że chociażby w samej Brukseli, gdzie, jak domniemywam, pan poseł często bywa, jest godzina policyjna wprowadzona. No i co z tego wynika? No, wynika ja to, właśnie bywam. Tu też tu pośle, pan wynika, ma pecha. No właśnie, pośle, co z tego pan wynika? Ma pecha. W przeciwieństwie do Radomia mogę pana zaprosić do Brukseli samolotem. I może pan zobaczyć, no, jak wygląda życie w Brukseli. Byłem w Brukseli, nie jest to jakaś specjalna egzotyka. Zapraszam pana raczej do Radomia. Wynika to, panie pośle, że próbuję w Brukseli... A tak, tam jest egzotyka, Wynika z tego to, że próbuje pan poseł przedstawić sytuację i obostrzenia, które obowiązują w Polsce, jako jakiś ewenement, podczas gdy w wielu innych krajach one są dużo dalej idące. Po jednym zdaniu teraz mam pytanie o AstraZenecę. Czy gdyby to od panów zależało, to Polacy powinni się szczepić AstraZeneką nadal bez sprawdzenia dokładnego tego preparatu? Bo jest rekomendacja pozytywna i WHO, i potwierdzenie Europejskiej Agencji Leków, że szczepionka jest bezpieczna, no ale jednak kilka krajów zawiesiło szczepienia. Tylko naprawdę po jednym zdaniu, bo chciałabym już przejść do innych tematów. Piotr Zgorzelski. Oczywiście, że trzeba wykorzystywać wszelkie możliwości, jednocześnie kierując się zasadą dopuszczenia przez Europejską Agencję Leków, i mogą się zdarzyć różnego rodzaju skutki uboczne. To jest ryzyko, które towarzyszy wszystkim szczepionkom. Być może akurat stygmatyzowanie tej firmy jest efektem jakiejś jeszcze do tej pory nieznanej nam gry pomiędzy koncernami. Ja bym tutaj absolutnie nikogo nie straszył, że AstraZeneca jest gorsza, jest dopuszczona. Ja przypomnę, że pan sam mówił, że ona jest gorsza w momencie, kiedy chodziło o szczepienie nauczycieli. Tak, powiedziałem wtedy, kiedy nie było jeszcze konkretnych badań mówiących o tym, że ma ona wysoki poziom. Ja wtedy mówiono, że ma ona poziom 60-kilku%. To można było uznać, że jest ona szczepionką drugiej kategorii. Zmienił pan zdanie na temat szczepionki. W momencie, kiedy badania pokazały się, że skuteczność tej szczepionki jest około 90%, no to chyba oczywiste jest, że można uznać ją za bezpieczną. Natomiast pan minister zgodził się, że trzeba wziąć pod uwagę zarządzanie powiatowe w oparciu o sanepidy, to mam jeszcze jedną prośbę, panie ministrze. Rozważcie włączenie... Ja jestem skromnym posłem, panie marszałku. Dobrze, panie pośle. Ale może pan jeszcze... Właśnie, może wkrótce. W przyszłym tygodniu na przykład. Jest wakat w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Myślę, że obóz pokłóconej prawicy dzisiaj ma większe problemy niż awanse pana posła. Skądinąd bardzo miłego. Chodzi o co? Żebyście włączyli także do całego systemu walki z pandemią prywatną służbę zdrowia, która jest pozostawiona na boku. Jest 400 szpitali, którym można dedykować te wszystkie zabiegi, które decyzją ministra zdrowia zostały wstrzymane. Ludzie się denerwują, jest wielka panika. Zmieńcie narrację, bo kiedy nasi doradcy na spotkaniu z panem ministrem zdrowia i z panem premierem mówili o tym, że prywatna służba zdrowia to jest ta przestrzeń, która może rozładować całą tą sytuację pandemiczną, to usłyszeliśmy, że na koronawirusie nie będziemy nabijać kabzę prywatnej służbie zdrowia. Zmieńcie zdanie. Kropka, panie marszałku, chciałam powiedzieć. Warto prywatną służbę zdrowia włączyć do systemu. Kiedy tu bywał Joachim Brudziński, to wtedy był autorem najdłuższych zdań w tej audycji, ale chyba pan teraz przebił pana posła Brudzińskiego. Radosław Fogiel, jedno zdanie prosiłam, może panu się uda? O AstraZenece. Może ona będzie wielokrotnie złożona, ale postaram się. No na pewno, jak was znam, to tak będzie. Jeśli chodzi o AstraZenecę, to przede wszystkim doceniam, że pan marszałek Zgorzelski jest w stanie przyznać się do błędu i do zmiany opinii na nie, podstawie... Nie, to nie był błąd, tylko powiedział, że miał więcej informacji. Zmienił... Dobrze, że jest... Zmienił zdanie pod wpływem. Przyznaje się do zmiany opinii pod wpływem faktów. To zawsze cieszy. AstraZeneca ma cały czas pozytywną opinię tych instytucji, o których mówiła pani redaktor. Komitet do spraw ryzyka Europejskiej Agencji Lekowej rekomenduje dalsze używanie tej szczepionki. Oczywiście wszystkie ewentualne odczyny niepożądane są monitorowane. W Polsce nie wystąpiły takie sytuacje jak w tych kilku krajach, które zawiesiły jej stosowanie. Nie ma jeszcze medycznego potwierdzenia, że te sytuacje są ze sobą związane, więc na razie nie ma żadnych przeciwwskazań. A oczywiście, jak pani redaktor pyta naszym zdaniem, czy czym powinno się szczepić, to ja akurat wiążę duże nadzieje. No i to jest oczywiście cały czas kwestia tego, jakie będą dostawy, ale wiążę nadzieję z dopuszczeniem szczepionki Johnson & Johnson, która ma z kolei ten plus, że no, na razie jest skromne będą dostawy. Ona ma ten plus, że ona jest jednodawkowa, w związku z czym pozwoli nam zdecydowanie przyspieszyć, bo nie będziemy musieli, będziemy mogli wszystko wykorzystać bezpośrednio na szczepienia, nie ma potrzeby drugiej dawki. No ale oczywiście, no cały czas... Właściwie to teraz powinien mówić właściwie pan minister Szczerski, ale tak mnie zasugerował Piotr Zgorzelski tym pana awansem przyszłym na ministra, że panu głos oddałam. Teraz Andrzej Halicki. No to jednym zdaniem, ja ufam wszystkim szczepionkom dopuszczonym przez Europejską Agencję Leków i uważam, że kolejne dopuszczenia to jest ta szansa rzeczywiście szybkiego zaszczepienia naszych społeczeństw. Dużo mniejsze zaufanie mam do tych niesprawdzonych, które mają być odpowiedzią na słabe wyegzekwowanie kontraktów rządowych. Więc nie szukajmy na zewnątrz. Używajmy to, co sprawdza. Ale to nie są kontrakty rządowe, no panie pośle, kontrakty podpisywała Komisja Europejska. To nie są kontrakty. No to widzę, że rządowe. Pan nawet nie ma na ten temat wiedzy. Kontrakt ramowy komisyjny dotyczy wyłącznie ceny i objętości wszystkich kontraktów rządowych w skali europejskiej. Kontrakty rządowe to te, które dotyczą dostaw, ich terminów, konkretnej ilości, a przede wszystkim danego czasu dystrybucji. Dobrze, chciałam tylko powiedzieć, że w całej Europie... Niech pan opowiada o Radomiu, bo przynajmniej tutaj ma pan jakąkolwiek delikatną wiedzę. Pan po prostu bezczelnie wprowadza w błąd słuchaczy. No. To nie jest członkowskie. Proszę sobie przeczytać okulary, przeczytać na czym polega panowie, teraz będzie Krzysztof Szczerski, który będzie mówił pojedynczo. Związane są z dystrybucją. Panie ministrze, proszę bardzo. Dystrybucją tego, co dotrze do panowie! Polski. Panowie! Pan minister Szczerski. Możliwe zadania głosu. Po pierwsze, no właśnie słuchając nawet tej dyskusji, jedno, chciałbym być przekonanym o tym, że decyzje o tym, czym się szczepimy i kiedy będą podejmować lekarze, a nie politycy, bo jak to ma tak wyglądać, jak przed chwilą rady pana posła Halickiego, to naprawdę mam... Cieszę się, że to sprawa jest oddana w ręce specjalistów. Ale paradoksalnie pan się zgodził ze mną. Po drugie, chcę powiedzieć, że też do pana posła Halickiego, że najlepiej być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie. Tak? Bo ta szkoda w tym przypadku to są po prostu ludzie, którzy ponoszą śmierć w wyniku zarażenia koronawirusem. Nie ma co eksperymentować z otwieraniem, tak jak zrobili to Włosi, bo dzisiaj Włosi są spanikowani, zamykają pół kraju od teraz, natychmiast, a drugie pół za tydzień w całości, aż do Wielkanocy, bo właśnie otworzyli, bo też mi się wydawało, że gastronomia i tego typu miejsca to nie jest dzisiaj zagrożenie i właśnie są w kompletnej panice ponownie. Więc lepiej być mądrym przed szkodą niż po szkodzie. Naprawdę wytrzymajmy w tym reżimie jeszcze trochę i dzisiaj, kiedy te postępy szczepienia są tak wyraźnie, są tak zapowiedzi dużego wzrostu tych szczepień w drugim kwartale, naprawdę to są, wiem, że mamy wszyscy już tego dosyć, ale to są naprawdę ostatnie miesiące. Trzymajmy się jeszcze tej chwili, bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Teraz będzie runda na inny temat i może tym razem uda się krótko, zwięźle i do sedna. Po raz kolejny rozpocznie się procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i być może tym razem będzie finał. jeśli kandydatem będzie poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS-u, swojego poparcia nie wyklucza senator Jan Filip Libicki z Koalicji Polskiej. I jeśli tak się stanie, zapowiedział, zostanie senatorem niezależnym. Czy PSL już oswoiło się z tą myślą i czy mają państwo swojego kandydata, marszałek Zgorzelski? Po pierwsze, pan senator Jan Filip Libicki niczego jeszcze kategorycznie nie przesądził. Powiedział, że będzie rozważał. W Koalicji Polskiej w sprawach związanych z światopoglądem nie ma dyscypliny, ale to głosowanie nie jest głosowaniem światopoglądowym, tylko głosowaniem personalnym. I w związku z tym w Koalicji Polskiej zapadła decyzja, że nie będziemy popierali czynnego polityka partii rządzącej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że rzecznikiem samej istoty i filozofii działania tego urzędu powinna być osoba, która nie będzie proweniencji rządzącej, bo często będzie musiała wchodzić w spory z władzą, bo taka jest po prostu istota działania tego urzędu. Pan senator Jan Filip Libicki powiedział tylko, że z powodów jemu znanych rozważa poparcie tej kandydatury. Po pierwsze, nie wiadomo jeszcze, czy Prawo i Sprawiedliwość... Nawet powiedział, jakie to są powody, nawet je wymienił. Mianowicie, że zadbał... Że pan Wróblewski był autorem skutecznego usunięcia przesłanki eugenicznej, no właśnie, tak która z jego punktu widzenia, która z jego punktu widzenia jest ważna. Mhm. I to u niego szanujemy. Ale nie tego dotyczy to głosowanie, tylko głosowanie dotyczy tego, czy partia rządząca chce zawłaszczy kolejną przestrzeń życia publicznego. Przynajmniej w Sejmie im się to uda. Jestem przekonany, że w Senacie niestety nie uzyska poparcia. Radosław Fogiel, decyzja w sprawie tego, kto będzie kandydatem, już zapadła? Czy to jest tylko kandydat na kandydata? Myślę o panu pośle Wróblewskim. No i dlaczego to znowu ma być osoba tak blisko związana z Prawem i Sprawiedliwością, wręcz członek tej partii, a w każdym razie na pewno poseł tejże partii? Czuję się niezręcznie, znowu podkradając czas antenowy panu profesorowi Szczerskiemu. No tak, ale teraz to wynika... Nie, ale to wszystko się wyrówna. Dobrze. Teraz już pan nie podkrada. To jest, nie jest efekt pomyłki, tylko zamysłu. Rozumiem, że to taki zamysł, podporządkowuje się. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie przedstawiony do 19 marca, bo taki jest termin. W tym momencie kandydatury jeszcze nie ma. Rzeczywiście pan poseł Wróblewski jest jednym z rozważanych kandydatów. To, a są inni rozważani kandydaci? Są tacy może spoza parlamentu, spoza Prawa i Sprawiedliwości? Są rozważani rozmaici, ale tutaj najistotniejsze jest to, żeby była to osoba, która będzie pełnić ten urząd w sposób właściwy i godny. To, że ktoś wcześniej pełni jakieś inne funkcje, wiadomo, że funkcji na przykład posła nie można łączyć z funkcją RPO i nikt takiego łączenia wykonywać nie będzie, niezależnie od... To jest jasne, tylko, panie pośle. To jest jasne, że ludzie rezygnują ze swojej przynależności. Więc ja nie rozumiem tych często podnoszonych zarzutów, że ktoś na przykład ma poglądy czy zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości, czy działał w ramach partii. No, mamy wolność w Polsce, również wolność zrzeszania się, również wolność należenia do partii politycznych. To, jakie warunki musi spełnić kandydat na RPO, jest opisane w Konstytucji. Każdy z kandydatów te warunki spełnia, bo innych nie przedstawiamy i inne ataki są zupełnie nie na miejscu. A tutaj pytanie jest tak naprawdę, no czy opozycja w Senacie postanowi w końcu przestać tak dość złośliwie blokować decyzję Sejmu i czy uzna, że Polacy potrzebują i zasługują na to, żeby wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, czy będziemy mieli ciąg dalszy takiej przepychanki? Andrzej Halicki, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej? Macie już kandydata, bo pani Rudzińska-Bluszcz jestem już przekonany, będzie że będzie dobra wspólna kandydatura i to taka kandydatura, która może również pozyskać głosy, no głosy tych, którzy właśnie nie chcą już tego prowokowania, tego wysuwania kandydatur, które w gruncie rzeczy są kandydaturami na antyrzecznika, bo tak wygląda procedura wyłaniania propozycji ze strony antyrzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zaprzeczenie tego, co powinien wnosić do tej przestrzeni obrony praw obywatelskich kandydat na rzecznika. Ale więc z jakiego powodu, panie pośle? Jeżeli jest to partyjny działacz, jeżeli pan Fogiel się dziwi, dlaczego są obiekcje, no to proszę przeczytać po prostu definicję tego urzędu, no status rzecznika praw obywatelskich i jego zadania. A wtedy może zrozumie, ale... A może pan powiedzieć słuchaczom, co pan ma na myśli? No w każdym razie liczę na to, że w Senacie, no po pierwsze kandydatura pana Wróblewskiego nie będzie miała tego większościowego poparcia, ale przede wszystkim nie tylko w Senacie, a w ramach opozycji dojdziemy do tego, by przedstawić taką kandydaturę, czyli która liczy może pan, że będzie tak wspólny kandydat opozycji, a w każdym razie dużej części opozycji, tak? Już nie zjednoczonej prawicy. Tak, panie pośle, liczy pan na to, że to będzie wspólna kandydatura całej opozycji, no może bez Konfederacji, nie wiem, chociaż może z Konfederacją. Dlaczego nie? Gdybyśmy odłożyli emocje, to myślę, że liczy się to, co wnosi ze sobą potencjalny kandydat. Myślę, że on musi również wnosić ze sobą pewną wrażliwość, o którą ta tak zwana prawa strona sceny politycznej się obawia, czy krótko mówiąc, której nie ufa. Czyli może być to kandydat, który odbierany jest jako jednostronny. Musi to być uniwersalny obrońca praw obywatelskich. No tak, ale wiadomo, że z gliny się go nie ulepi. On gdzieś istnieje. Czy może pan jakieś nazwisko wymienić? A nie, bo jak ja zacznę sypać nazwiskami, to będzie problem od razu. Bo uważam, że takich kandydatur jest kilka, ale właśnie w tym problem, żeby dojść do tej jednej wspólnej kandydatury. To może sypnie pan minister Krzysztof Szczerski. Pytam o ewentualną podpowiedź prezydenta. Już jedna była. Może będzie jakaś kolejna, jeśli prezydent może będzie poproszony o taką podpowiedź. Przede wszystkim myślę, że Polacy oczekują w tym przypadku rzeczywiście wzniesienia się ponad czyste okopy partyjne, jeśli chodzi o ocenę kandydatów. Ja nie słyszałem ani z ust pana marszałka Zgorzelskiego, ani z ust pana posła Halickiego jakiejkolwiek oceny dorobku, postawy, kompetencji kandydata. Tak samo to była sytuacja przy okazji pana profesora Wawrzyka. Nikt w ogóle nie dokonywał oceny merytorycznej, tylko po prostu z góry było założone, że skoro to jest kandydat większości sejmowej, to Senat będzie go blokował i tak aż, nie wiem, do końca świata jeden dzień dłużej. To taka logika to w ogóle nie ma żadnego sensu. No pokażmy Polakom, pokażcie państwo, bo przecież to jest wasze zadanie jako parlamentarzystów Polakom, że jesteście w stanie dokonywać ocen ludzi według ich kompetencji, ich jako osób, a nie poprzez wyłączne szyldy partyjne. No pokażcie, że to jest możliwe. Pan prezydent podpowiedział jedną z takich osób, która też może przecież być podana pod uwagę, ale przede wszystkim chciał podpowiedzieć właśnie tę jedną rzecz polskim partiom politycznym zasiadającym w parlamencie. Pokażcie, że jesteście w stanie dokonać oceny merytorycznej, a nie oceny wyłącznie partyjnej. To musi być możliwe, bo to jest kolejny przypadek tego, co przecież może nas w przyszłości wielokrotnie jeszcze czekać, czyli sytuacji koabitacji na przykładzie dwóch izb parlamentu. Na szczęście jest tak, że rząd jest i prezydent to jest jeden obóz polityczny, więc tu nie ma żadnych blokad, ale dwie izby parlamentu są dzisiaj przykładem dla Polaków, czy politycy partyjni są w stanie ze sobą współpracować w sytuacjach istotnych właśnie w tym momencie koabitacji, czyli tego, że są dwie różne większości. Jeśli tak ma wyglądać przyszłość Polski, że jeśli będzie taka sytuacja w innych instytucjach państwa, to za każdym razem nie będzie w ogóle żadnej zdolności do tego, żeby wyłonić jakąkolwiek skuteczną decyzję, to jest zły sygnał dla Polaków. I to jest nasz apel, żeby oceniać ludzi i mieć zdolność w ogóle do tego, żeby ze sobą rozmawiać na poziomie parlamentarnym w takiej sytuacji, kiedy są dwie różne większości, a nie wyłącznie skreślać się nawzajem tylko dlatego, że są takie, a nie inne szyldy partyjne. No, nie można oceniać ludzi wyłącznie przez ich rozwinięcie przy nazwisku partii politycznej, bo wtedy rzeczywiście do niczego nie dojdziemy, żadnego długotrwałego skutku pozytywnego dla Polski. To dotyczy też wielu innych dziedzin, pewnie za chwilkę będziemy mówić o Krajowym Planie Odbudowy i przyszłości rozwoju Polski. Mam nadzieję, że zdążymy. Chcę właśnie zapytać o Fundusz Odbudowy teraz. Jedno zdanie można w tej kwestii? Ale zaraz pan będzie miał głos, to pan powie jedno zdanie i o Funduszu Odbudowy za chwilę, po tym jednym zdaniu, naprawdę jednym zdaniu. Otóż na razie nie wiadomo, kto ostatecznie przyczyni się do ratyfikacji ustawy o zwiększeniu zasobów własnych. Solidarna Polska konsekwentnie odmawia poparcia. Konfederacja również. Lewica miała poprzeć bezwarunkowo, ale niektórzy posłowie zaczęli się wahać, a PSL i Platforma Obywatelska stawiają warunki. Proszę przypomnieć, co to za warunki. Piotr Zgorzelski, najpierw jedno zdanie, a później o tych warunkach. Tak, zgadzam się z panem ministrem Szczerskim, tylko bym odwrócił jakby konfigurację. Dlaczego nie uznajecie w takim razie kandydata opozycji? To byli zawsze ludzie, którzy legitymowali się świetnym dorobkiem na rzecz ludzi, nie byli polityczni i właśnie z tego powodu, że w polskim parlamencie po raz pierwszy jest kohabitacja, czyli taka współpraca, gdzie trzeba ucierać stanowiska, to może byście poparli kandydata opozycji. No niestety, takiej możliwości PiS nie przewiduje, bo tylko to działa w jedną stronę. A może to trzeba w ogóle ucierać te stanowiska wcześniej, przed głosowaniami? Można. Pani redaktor, za chwilę będziemy obchodzili stulecie Konstytucji Marcowej i pod tym dokumentem wtedy podpisało się dwóch ludzi, którzy byli na antypodach politycznych. Wincenty Witos, chłop, i marszałek Tromczyński, arystokrata. I wtedy można było. Odpowiadając na pani pytanie, nie o Fundusz Odbudowy. Koalicja Polska, jak i mam co do tego pewność pozostałe partie opozycyjne, są za Funduszem Odbudowy, za tym, żeby środki europejskie trafiły do polskiej gospodarki i polskich samorządów. Ale ze względu na to, że po pierwsze jest ryzyko, mówię tutaj o przestrzeni europejskiej, że mogą być te środki wstrzymane ze względu na nieprzestrzeganie praworządności, to po pierwsze, jeśli chodzi o wymiar europejski, a po drugie, pomni doświadczeń Funduszu Inicjatyw Lokalnych, tych samorządowych, gdzie zastosowano typowo polityczne kryterium i ściągnięto środki ze wszystkich samorządów, a dano tylko tym, które legitymowały się przynależnością pisowską, to uważamy, że powinny być postawione warunki przed podpisaniem i zagłosowaniem nad ratyfikacją. No właśnie, jakie warunki? Konkretnie, jakby to można było spisać? No powiedziałem, tak. W Senacie kończy się proces legislacyjny ustawy, która jest autorstwa senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego, która mówi jednoznacznie, że przy podziale środków z Funduszu Odbudowy muszą brać udział polskie samorządy. Kropka. Andrzej Halicki, jakie są warunki Koalicji Obywatelskiej? Takie same? No to są te właśnie warunki. Ja myślę o inicjatywie senatora Ujazdowskiego jako nie tylko polskim wariancie wykorzystania tych środków, tylko chciałem podkreślić, że to jest warunek europejski. To nie jest tak, że te środki, i tutaj pierwsze dementi, bo słyszałem z ust rzecznika rządu, że to są środki budżetowe na nową perspektywę. Nie, to jest Fundusz Odbudowy, który jest zupełnie innym instrumentem, którego środki pozyskane na rynkach kapitałowych, no właśnie w związku z możliwością wspólnego zadłużenia się, ale gwarantowanego budżetem i być może nigdy nie zwracane, jeżeli będziemy mieli nowe środki własne jako wspólnota, to są środki, które wydatkowane mogą być pod pewnymi warunkami. I chciałem zapewnić, że ze strony parlamentarzystów, polskich parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim, my będziemy tych warunków bronić i przestrzegać. A to jest współpraca z samorządem, współpraca z samorządami gospodarczymi, wspólne opracowywanie planów wykorzystania tych środków w najbardziej potrzebnych obszarach, gdzie kryzys spowodowała pandemia, środki, które służą transformacji energetycznej, środki, które służą właśnie nowym miejscom pracy, ale także związanymi z nowymi technologiami i tak dalej, i tak dalej. Zarówno na etapie powstawania tego planu, jak i później realizacji projektów, kontrola ze strony Parlamentu Europejskiego to strona tego porozumienia. I ta strona będzie aktywną, to zapewniam. Więc proszę teraz koalicję rządową o to, by o tym pamiętać, bo nie unikniecie tej współpracy. I stawianie wszystkiego na jedną kartę znowu doprowadzi do konfliktu w Brukseli, gdzie scenariusz ominięcia Polski jest bardzo realny, bo on był prezentowany jesienią przez premiera Luksemburga. Radosław Fogiel, co na to Prawo i Sprawiedliwość? Czy będą państwo przekonywać Solidarną Polskę za pomocą, nie wiem, kija, marchewki, by jednak zmieniła zdanie? Czy podejmą państwo rozmowy z opozycją na temat poparcia tego funduszu? Będziemy przekonywać wszystkich. Arsenał środków jest bardzo szeroki i będziemy również liczyć na co, pani redaktor, chodzi mi o to, że nie ogranicza się wyłącznie do kija i marchewki. Można również rozmawiać na przykład. Nie zagłębiajmy się w to. Ale liczę, że ta decyzja w parlamencie będzie miała szerokie poparcie, bo co zresztą... Ale będziecie rozmawiać z opozycją? No liczymy, że opozycja jednak się wycofa z tego z tej antyeuropejskiej postawy, bo to nie jest kwestia zrobienia na złość Prawu i Sprawiedliwości. To nie jest nawet kwestia zrobienia na złość Polakom, bo rozumiem, że być może taki sposób myślenia nie jest opozycji obcy po nas tylko po to, żeby tylko ten zły PiS nie miał jakiegoś sukcesu. Chociaż to nie jest sukces PiS. No dobrze, ale te warunki to są, jakieś blokada... zaporowe dla państwa? No one są jakieś... Pani redaktor, przechodzę do tego. Nie można stawiać warunków dotyczących rozwoju Polski, dotyczących zamożności Polaków, to po pierwsze. Po drugie, mówił pan poseł Halicki o konflikcie europejskim. No konflikt to dopiero wybuchnie, jak się okaże, że polska opozycja ze względu na swoje krótkowzroczne polityczne interesy chce zablokować możliwość korzystania z instrumentu odbudowy wszystkim krajom członkowskim, bo nie ma takiego zagrożenia. Możliwość przecież, no panie pośle, przecież jest wymóg ratyfikacji możliwości zaciągania zobowiązań zewnętrznych przez wszystkie kraje członkowskie. A wie pan, że może być bilateralny taki sam scenariusz, tylko bez panie Polski. Panie pośle, ale ja naprawdę... Panie pośle, mi jest naprawdę czasami trudno milczeć, kiedy pan mówi, ale no jednak wykazuje się tym minimum kultury i prosiłbym o to samo. Jest przewidywana jest ratyfikacja przez wszystkie kraje, więc to nie jest tylko zrobienie na złość PiS-owi, ale uniemożliwienie tego działania na poziomie unijnym. I warto tutaj kilka fake newsów sprostować. Samorządy są jak najbardziej partnerami przy tworzeniu tego krajowego planu odbudowy, biorą udział w konsultacjach, te konsultacje właśnie trwają, a również nieprawdą jest to, co niestety mówił pan marszałek o RFIL-u, czyli Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo naprawdę, jeżeli w Poznaniu, w Warszawie czy Gdańsku, które dostały po 90 milionów maksymalny możliwy pułap pomocy z tego funduszu rządzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, to muszę powiedzieć, że obudziłem się dzisiaj w nieco innej rzeczywistości niż wczoraj się kładłem spać. Krzysztof Szczerski, czy ma znaczenie, czyimi głosami ta ustawa dotycząca ratyfikacji przejdzie? Czy to jest bez znaczenia, czy najważniejsze jest to, żeby ona w ogóle w parlamencie przeszła? W tej sprawie, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, potrzebna jest koalicja polskich spraw. Tak jak to mówił pan prezydent w czasie... A to troszkę kampanii. Mieszamy, bo tu mamy Fundusz Odbudowy, a Krajowy Plan Odbudowy to jest tylko część... Tam to jest sposób realizacji, ale najpierw musi przejść ustawa, która umożliwia uwspólnotowienie długu. Ale co się w konsekwencji z tym wiąże, przecież tą ustawą uwspólnotowującą, dającą możliwość tego wspólnego zadłużenia europejskiego, właśnie ten cały długotrwalowy program odbudowy europejskiej po pandemii. W tej sprawie w Polsce, powiedziałem, potrzebna jest koalicja polskich spraw, czyli pewne porozumienie dotyczące tego, że mamy dzisiaj szansę w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy jako Europa, jako całość, wyjść ofensywnie, jeśli będziemy potrafili te pieniądze inteligentnie wydać. I mi się wydaje, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Polska była krajem, który też potrafi wewnętrznie ułożyć się w sprawie tego, jak wykorzystać te środki na to, żeby w przyszłości wyjść ofensywnie z trudnych czasów pandemii. I to jest, jaki jest tego warunek? Warunek jest znowu ten, o którym przed chwilą mówiłem, to znaczy niewykorzystywanie sytuacji, że jest jakaś dyskusja wewnętrzna w koalicji rządzącej, więc niepewna jest większość głosująca w Sejmie, wtedy partie opozycyjne zamiast po prostu pokazać znowu ten przykład, także dobry przykład tej sytuacji, że jesteśmy w stanie zbudować taką koalicję polskich spraw wokół tej sprawy, stawiają warunki, które znowu mają, po prostu są chęcią skorzystania z sytuacji, jaka się nadarza, do tego, żeby włożyć pewną partyjną logikę do tego procesu decyzyjnego. Panie ministrze, ale przepraszam, strona rządowa, czy to prezydentka podkreśla te kwestie, że opozycja tu stawia warunki, ale dlaczego państwo jakoś tak mało mówią na ten temat, że ta kwestia jest kością niezgody w koalicji, dlatego że no to nie jest sprawa, ja to już kilka razy mówiłam w tych programach, to nie jest taka sprawa, że to jest kwestia sumienia, tylko to jest jedna chyba spraw bardzo istotnych dla rządzenia i dla państwa. Jak rozumiem, w koalicji toczy się w tej sprawie rozmowa, bo to problem, ja nie mam na to czasu, tak krótkiej audycji, problem tego, co to znaczy uwspólnotowienie długu i z czym jest ten cały mechanizm, to jest poważny problem i rzeczywiście warto go poważnie, dogłębnie przedyskutować, ale merytorycznie, ale tak, żeby właśnie te argumenty położyć na stole, bo to rzeczywiście nie jest sprawa automatyczna, dlatego że wprowadzamy zupełnie nowy instrument, formę wspólnego zadłużania się całej Europy. Wiadomo, że niektóre kraje europejskie, nie Polska, bo Polska jest w dobrej sytuacji finansowej, ale są kraje, których te zadłużenia publiczne są tak gigantyczne, że mało kto w ogóle wierzy w to, że te pieniądze, te kraje będą realnie oddawać w przyszłości z tych pożyczek w ramach tego całego mechanizmu, więc to przypuszczalnie by na wiele lat także obciążenie nas samych kwestią uwspólnotowionego długu Europy, więc to jest naprawdę poważna dyskusja. I cieszę się, że w koalicji rządzącej taka poważna dyskusja się toczy. Smuci mnie to, że na poziomie międzypartyjnym nie da się takiej poważnej dyskusji przeprowadzić, tylko są kwestie jakichś warunków. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, pan premier Mateusz Morawiecki, rozmowę z panem prezydentem dotyczącej Nowego Ładu i tego, tej przyszłości wydatkowania tych środków, zapewniał, i to się przecież toczy, że te dyskusje z samorządami, z partnerami społecznymi, gospodarczymi będą miały miejsca i z tego, co wiem, to pan Radosław Fogiel wie o tym pewnie dużo bardziej szczegółowo, takie rozmowy się toczą, więc nie ma tego zagrożenia, o którym mówi pan poseł Halicki, jakoby Polska była jedynym krajem, gdzie rząd w ogóle nie dyskutuje z otoczeniem społecznym, z samorządami, z gospodarczym otoczeniem, tylko sam sobie te pieniądze jakoś próbuje tam zmontować. Nie ma czegoś takiej sytuacji. Panie ministrze, to ja teraz rozpoczynam od pana kolejną krótką rundkę, bo mam już niewiele czasu. Ja tutaj skreślam kolejne tematy z listy przygotowanych na dzisiaj. Chcę zapytać właśnie o ten Nowy Ład. Rozumiem, że pan prezydent jest na bieżąco informowany, jak ten ład ma wyglądać. Nie wiem, czy to jest kształt tego Nowego Ładu. To już jest sprawa zamknięta, czy nie? On będzie przedstawiony publicznie z zapowiedzi rządu, wiemy, do końca marca, więc na tą publiczną informację czekamy. Ład jest ten cały model gospodarczy, bo to jest model gospodarczy. Był panu prezydentowi przedstawiony na osobnym, odrębnym spotkaniu i te rozmowy potem teraz już branżowe toczą się w Pałacu Prezydenckim nad kolejnymi elementami tego ładu. Panu prezydentowi zależy na jednej rzeczy, żeby ostatecznym beneficjentem tego ładu były polskie rodziny. Tak pan prezydent powiedział jasno na tym spotkaniu z panem premierem. To ma być nowy ład, którego beneficjentem będą polskie rodziny, Polacy, i to jest kryterium, według którego będzie pan prezydent oceniał jakość tej propozycji, i tutaj jest zgoda z panem prezydentem, że z panem premierem, że tak właśnie ma być. Ostatecznymi beneficjentami polskiego ładu mają być polskie rodziny. Proszę panów, na razie ten ład, szerszy ogół zna z tak zwanych przecieków medialnych. To, co panowie słyszeli i czytali na ten temat, jest obiecujące, czy nie? Piotr Zgorzelski, mam na myśli kwotę wolną oraz do 30 tysięcy złotych oraz emeryturę bez podatku dla osób, które mają to świadczenie na poziomie nie wyższym niż 2,5 tysiąca złotych. No, oczekiwałoby się, że tak wspaniały rząd potrafi realizować własne pomysły, ale cieszymy się, że jak już im zabrakło, bo w ramach zjednoczonej coraz mniej, a coraz bardziej pokłóconej prawicy nie są w stanie wygenerować dobrych projektów i sięgają po nasze. Tak, emerytura bez podatku i kwota wolna od podatku to są nasze postulaty i cieszymy się, że są realizowane. Natomiast trochę nas obawami cały czas otacza jeden temat. Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego delegatem w Komisji Europejskiej jest pan Wojciechowski, jest komisarzem do spraw unijnych. Po pierwsze, nie zadbał o to, o czym mówiliście, że będą zrównane dopłaty dla rolników. To jeszcze słyszymy, że w Krajowym Planie Odbudowy na rolnictwo jest, uwaga, trzymajmy się mocno foteli, 1%. No to gratuluję. Rolnicy na pewno bardzo z tego powodu się cieszą. Trochę niepokoją przecieki, które mówią, że aby załatać dziury przy sztandarowych, gigantycznych projektach jak CPK i Ostrołęka, gdzie już po prostu brakuje wam pieniędzy, będziecie chcieli zasilić to właśnie tymi środkami. Będziemy na to bardzo uważnie patrzyli i nie dopuścimy do tego, żeby w ten sposób musimy przyspieszyć europejskie pieniądze. Andrzej Halicki. Ministra Szczerskiego słucha się bardzo dobrze, tylko że to jest bardzo dalekie od pytam od faktów, o kwocie wolne, panie ministrze, o kwotę bardzo wolną prosta rzecz. Jeżeli... i o świadczenie bez podatku. Mamy to są projekty, które były projektami opozycji. Dobrze, że część przynajmniej projektów opozycji wpisuje się w tą potencjalną realizację, jeżeli miałaby być realizacja. Natomiast jeszcze raz przypominam, że mówimy o 250 miliardach złotych, które nie są środkami budżetowymi państwa, tylko środkami z funduszu i te właśnie mają chyba być podległe, mają być filarem tego nowego wielkiej, tej wielkiej nowej ofensywy. A przypomnę, że skoro pan minister mówił o tych kompleksowych konsultacjach z samorządem, to jak do tej pory na prezentacjach, które się pojawiły, widnieje kwota 107 miliardów, a więc rząd nie konsultuje całej kwoty czystych. 250 miliardów z Funduszu Odbudowy ma zamiar oddać 140, bo przecież bez tych konsultacji i bez złożonego projektu znów nie będzie możliwości uruchomienia tych środków. Panie ministrze, w tym nie ma, i tu nie zarzucam panu niczego mocnego, ale w tym nie kończyć, ma nic więc oddaję głos posłowi. Wszystko to są prezentacje robione ad hoc i propagandowe. Foglowi, kiedy poznamy założenia. Kiedy poznamy założenia Nowego Ładu i czy to, co na ten temat wiemy z prasy, znajdzie tam rzeczywiście odzwierciedlenie w tym projekcie, czyli kwota wolna, czyli emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca oraz wyższe składki na zdrowie dla lepiej zarabiających. Przede wszystkim progresywne składki na zdrowie to fake news Gazety Wyborczej, dementowany i chętnie nie czynię to jeszcze raz, to jest nieprawda. Poznamy założenia Nowego Ładu już niedługo, więcej informacji za godzinę. Trochę bardziej precyzyjnie za godzinę będzie więcej informacji. Jak już pan był taki miły, że pan się z nami spotkał, to nie może pan powiedzieć, kiedy to będzie? No naprawdę, panie pośle. Proszę o godzinę cierpliwości. Aha, bo może coś zmienić w ciągu tej godziny, tak? Po prostu trzymajmy się planu. Ja akurat nie będę się odnosił do spekulacji, bo jestem, rozumiem, że w nieco komfortowej sytuacji, że akurat znam treść nowego polskiego Nowego Ładu, ale on jest daleko szerszy niż jasne, to, czym ale się czy te spekuluje. Informacje są prawdziwe? Oprócz tej, którą pan zdementował po Pani raz kolejny. Panie redaktor, proszę mi pozwolić jeszcze tę zasłonę milczenia utrzymać spuszczoną przez jakiś czas. Ja cieszę się, że to wzbudza zainteresowanie, że to wzbudza emocje i tylko panie pośle, to nie jest serial i my tu niczego nie spoilerujemy, więc można było powiedzieć. No właśnie byłby to spoiler, więc jednak muszę pozostać nieugięty. No to ja muszę powiedzieć do widzenia państwu. Jeśli chodzi o środki tak na wieś, to one są w innych funduszach unijnych. Jeśli chodzi o kwotę, dziękuję. To w tym momencie konsultujemy dotacje, nie pożyczki. Bardzo dziękuję. Radosław Fogiel, Krzysztof Szczerski, Andrzej Halicki, dziękuję. Piotr Zgorzelski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Miłego weekendu. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.